พหินสูตรว่าด้วยธรรมที่บุคคลละได้ภิกษุทั้งหลายธรรมหกประการนี้ที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิละได้แล้วธรรมหกประการอะไรบ้างคือ 1. สักกายทิฏฐิ 2. วิจิกิจฉา 3. สีลัพพตปรามาส 4. ราคะที่เป็นเหตุไปสู่อบาย 5. โทสะที่เป็นเหตุไปสู่อบาย 6. โมหะที่เป็นเหตุไปสู่อบายภิกษุทั้งหลายธรรมหกประการนี้แลที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิละได้แล้วปหินสูตรที่6จบ 7. อาภัพสูตรว่าด้วยผู้มีอาจให้ธรรมเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นผู้มีอาจให้ธรรมหกประการเกิดขึ้นได้ธรรมหกประการอะไรบ้างคือ 1. สักกายทิฏฐิ 2. วิจิกิจฉา 3. สีลัพพตปรามาส 4. ราคะที่เป็นเหตุไปสู่อบาย 5. โทสะที่เป็นเหตุไปสู่อบาย 6. โมหะที่เป็นเหตุไปสู่อบายภิกษุทั้งหลายบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นผู้มีอาจให้ทำหกประการนี้แลเกิดขึ้นได้อาภัพสูตรที่7จบ 8. ปฐมอาภัพฐานสูตรว่าด้วยฐานะที่มีอาจเป็นได้สูตรที่1ภิกษุทั้งหลายฐานะที่มีอาจเป็นได้หกประการนี้ฐานะที่มีอาจเป็นได้หกประการอะไรบ้างคือบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ 1. เป็นผู้มีอาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในศาสดา 2. เป็นผู้มีอาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในธรรม 3. เป็นผู้มีอาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในสงฆ์ 4. เป็นผู้มีอาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในสิกขา 5.เป็นผู้มีอาจกลับมาสู่เหตุที่ไม่ควรเข้าถึง 6. เป็นผู้มีอาจให้ภพที่8เกิดขึ้นได้ภิกษุทั้งหลายฐานะที่ไม่อาจเป็นได้6ประการนี้แลปฐมอาภัพฐานสูตรที่8จบ 9. ทุติยอาภัพฐานสูตรว่าด้วยฐานะที่ไม่อาจเป็นได้สูตรที่2ภิกษุทั้งหลายฐานะที่ไม่อาจเป็นได้6ประการนี้ฐานะที่ไม่อาจเป็นได้6ประการอะไรบ้างคือบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ 1. เป็นผู้มีอาจยึดถือสังขารว่าเป็นของเที่ยง 2. เป็นผู้มีอาจยึดถือสังขารว่าเป็นสุข 3. เป็นผู้มีอาจยึดถือธรรมว่าเป็นอัตตา 4. เป็นผู้มีอาจทำอนันตริยกรรม5. เป็นผู้มีอาจเชื่อความบริสุทธิ์โดยถือมงคลตื่นข่าว 6. เป็นผู้มีอาจแสวงหาเขตบุญนอกศาสนานี้ภิกษุทั้งหลายฐานะที่ไม่อาจเป็นได้6ประการนี้แลทุติยอาภัพฐานสูตรที่9จบตติยอาภัพฐานสูตรว่าด้วยฐานะที่ไม่อาจเป็นได้สูตรที่สามภิกษุทั้งหลายฐานะที่ไม่อาจเป็นได้6ประการนี้ฐานะที่ไม่อาจเป็นได้6ประการอะไรบ้างคือบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ 1. เป็นผู้ไม่อาจฆ่ามารดา 2. เป็นผู้ไม่อาจฆ่าบิดา3. เป็นผู้มิอาจฆ่าพระอรหันต์ 4. เป็นผู้มิอาจมีจิตคิดประทุษร้ายเพื่อทำโลหิตของตถาคตให้ห่อขึ้น 5. เป็นผู้มิอาจทำลายสงฆ์ให้แตกกัน 6. เป็นผู้มิอาจนับถือศาสดาอื่นภิกษุทั้งหลายฐานะที่มิอาจเป็นได้6ประการนี้แลตติยอาภัพฐานสูตรที่10จบ11จตุถอาภัพฐานสูตรว่าด้วย ฐานะที่มิอาจเป็นได้สูตรที่สี่ภิกษุทั้งหลายฐานะที่มิอาจเป็นได้หกประการนี้ฐานะที่มิอาจเป็นได้หกประการอะไรบ้างคือบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิหนึ่งเป็นผู้มิอาจยึดถือสุขและทุกข์ที่ตนเองทำไว้สองเป็นผู้มิอาจยึดถือสุขและทุกข์ที่ผู้อื่นทำไว้3. เป็นผู้มิอาจยึดถือสุขและทุกข์ที่ตนเองและผู้อื่นทำไว้ 4. เป็นผู้มิอาจยึดถือสุขและทุกข์ที่เกิดขึ้นเองและตนเองไม่ได้ทำไว้ 5. เป็นผู้มิอาจยึดถือสุขและทุกข์ที่เกิดขึ้นเองและผู้อื่นไม่ได้ทำไว้ 6. เป็นผู้มิอาจยึดถือสุขและทุกข์ที่เกิดขึ้นเองที่ตนเองและผู้อื่นไม่ได้ทำไว้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าเหตุและธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากเหตุอันบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐินั้นเห็นได้ดีภิกษุทั้งหลายฐานะที่มิอาจเป็นได้หกประการนี้แลจตุถาอาภัพฐานสูตรที่11จบสีติวรรคที่9จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สีติภาวสูตร 2. อาวรณตาสูตร3. โวโรปิตะสูตร 4. สุสูสติสูตร 5. อัปหายะสูตร 6. ปหินะสูตร 7. อาภัพสูตร 8. ปฐมอาภัพฐานสูตร 9. ทุติยะอาภัพฐานสูตร 10. ตติยะอาภัพฐานสูตร 11. จตุถาอาภัพฐานสูตรอานิสงสวรรคหมวดว่าด้วยอานิสงส์ 1. ปาตุภาวสูตรว่าด้วยเหตุปรากฏภิกษุทั้งหลายเหตุปรากฏ6ประการหาได้ยากในโลกเหตุปรากฏ6ประการอะไรบ้างคือ 1. ความปรากฏแห่งตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหาได้ยากในโลก 2.บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้หาได้ยากในโลก 3. บุคคลผู้เกิดขึ้นในถิ่นอริยะหาได้ยากในโลก 4. ความมีอินทรีย์ไม่บกพร่องหาได้ยากในโลก 5. ความไม่โง่เขลาความไม่เป็นคนเซอะหาได้ยากในโลก 6. ความพอใจในกุศลธรรมหาได้ยากในโลกภิกษุทั้งหลายเหตุปรากฏ6ประการนี้แลหาได้ยากในโลกปาตุภาวสูตรที่1จบ2อานิสงสสูตรว่าด้วยอานิสงส์แห่งโสดาปัตติผลภิกษุทั้งหลายอานิสงส์แห่งการทำให้แจ้งโสดาปัตติผล6ประการนี้อานิสงส์6ประการอะไรบ้างคือ 1. มีความแน่นอนในสัจธรรม2. มีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดา 3. ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ไม่มีความทุกข์ 4. ประกอบด้วยอาสาธารณญาณ 5. เห็นเหตุได้ดี 6. เห็นธรรมที่เกิดขึ้นจากเหตุได้ดีภิกษุทั้งหลายอานิสงส์แห่งการทำให้แจ้งโสดาปัตติผล6ประการนี้แลอานิสงสสูตรที่2จบ3อานิจจสูตรว่าด้วยความเป็นของไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลาย 1. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารว่าเป็นของเที่ยงจะประกอบด้วยอนุโลมิกขันติได้ 2. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติจะก้าวลงสู่สัมมตนิยามได้ 3.เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ก้าวลงสู่สัมมตนิยามจักทำให้แจ้งโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตผลได้ภิกษุทั้งหลาย 1. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงว่าเป็นของไม่เที่ยง จักประกอบด้วยอนุโลมิกขันติได้ 2. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติจะก้าวลงสู่สมัตตนิยามได้ 3. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ก้าวลงสู่สมัตตนิยามจะทำให้แจ้งโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตผลได้อนิจจสูตรที่3จบ 4. ทุกขสูตรว่าด้วยความเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลาย 1. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารว่าเป็นสุขละถึงภิกษุทั้งหลาย 1. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงว่าเป็นทุกข์ละถึงทุกขสูตรที่4จบ5. อนัตตสูตรว่าด้วยความเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลาย 1. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมว่าเป็นอัตตาละถึงภิกษุทั้งหลาย 1. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมทั้งปวงว่าเป็นอนัตตาละถึงอนัตตสูตรที่5จบนิพพานสูตรว่าด้วยนิพพานภิกษุทั้งหลาย 1. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นนิพพานว่าเป็นทุกข์จะประกอบด้วยอนุโลมิกขันติได้ 2. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้มีประกอบด้วยอนุโลมิกขันติจะก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามได้ 3.เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ก้าวลงสู่สมัตตนิยามจักทำให้แจ้งโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตผลได้ภิกษุทั้งหลาย 1. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นนิพพานว่าเป็นสุขจักประกอบด้วยอนุโลมิกขันติได้ 2. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติจะก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามได้ 3. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามจะทำให้แจ้งโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตผลได้นิพพานสูตรที่6จบ 7. อนวัตถิตสูตรว่าด้วยความไม่มั่นคงภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นอนิสงส์6ประการสามารถทำเขตไม่จำกัดในสังขารทั้งปวงแล้วทำอนิจจสัญญาให้ปรากฏได้อนิสงส์6ประการอะไรบ้างคือภิกษุพิจารณาเห็นว่า 1. สังขารทั้งปวงจะปรากฏว่าเป็นของไม่มั่นคง 2. ใจของเราจะไม่ยินดีในโลกทั้งปวง 3.ใจของเราจักออกไปจากโลกทั้งปวง 4. ใจของเราจักน้อมไปสู่นิพพาน 5. สังโยชน์ทั้งหลายของเราจักถึงการละได้ 6. เราจักเป็นผู้ประกอบด้วยสามัญญะอันยอดเยี่ยมภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นอนิสงส์6ประการนี้แลสามารถทำเขตไม่จำกัดในสังขารทั้งปวงแล้วทำอนิจจสัญญาให้ปรากฏได้อนวัตถิตสูตรที่7จบ 8. อุคิตาสิกสูตรว่าด้วยนิพพิทาสัญญาเหมือนเพชฌฆาตผู้เงื้อดาบขึ้นภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นอนิสงส์6ประการสามารถทำเขตไม่จำกัดในสังขารทั้งปวงแล้วทำทุกขสัญญาให้ปรากฏได้อานิสงส์6ประการอะไรบ้างคือภิกษุพิจารณาเห็นว่า 1. นิพพิทาสัญญาความกำหนดหมายความเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงจักปรากฏแก่เราเหมือนเพชฌฆาตผู้เงื้อดาบขึ้น 2. ใจของเราจักออกไปจากโลกทั้งปวง 3. เราจักมีปกติเห็นสันติในนิพพาน 4. อนุสัยของเราจักถึงการเพิกถอน 5. เราจักทำตามหน้าที่ 6. เราจักมีเมตตาบำรุงพระศาสดาภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นอานิสงส์6ประการนี้แลสามารถทำเขตไม่จำกัดในสังขารทั้งปวงแล้วทำทุกขสัญญาให้ปรากฏได้ปุคิตาสิกสูตรที่8จบอาตัมมยสูตรว่าด้วยอาตัมมยะภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นอานิสงส์6ประการสามารถทำเขตไม่จำกัดในธรรมทั้งปวงแล้วทำอนัตตสัญญาให้ปรากฏได้อานิสงส์6ประการอะไรบ้างคือภิกษุพิจารณาเห็นว่า 1. เราจักเป็นอาตัมมยะ 2. อหังการของเราจักดับไป3. มมังการของเราจักดับไป 4. เราจักเป็นผู้ประกอบด้วยอาสาธารณญาณ 5. เราจักเป็นผู้เห็นเหตุได้ดี 6. เราจักเป็นผู้เห็นธรรมที่เกิดขึ้นจากเหตุได้ดีภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นอานิสงส์6ประการนี้แลสามารถทำเขตไม่จำกัดในธรรมทั้งปวงแล้วทำอนัตตสัญญาให้ปรากฏได้อาตัมมยสูตรที่9จบ10ภวสูตรว่าด้วยภพและสิกขาภิกษุทั้งหลายภิกษุควรละภพ3ประการนี้ควรศึกษาในสิกขา3ประการภพ3ประการอะไรบ้างคือ 1. กามภพภพที่เป็นกามาวจร 2. รูปภพภพที่เป็นรูปาวจร3. อรูปภพภพที่เป็นอรูปาวจรนี้คือภพ3ประการที่ภิกษุควรละสิกขา3ประการอะไรบ้างคือ 1. อธิศีลสิกขาสิกขาคือศีลอันยิ่ง 2. อธิจิตตสิกขาสิกขาคือจิตอันยิ่ง 3. อธิปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญาอันยิ่งนี้คือสิกขา3ประการที่ภิกษุควรศึกษาภิกษุทั้งหลายเพราะภิกษุละภพ3ประการนี้ได้และศึกษาสิกขา3ประการนี้ได้เราจึงเรียกภิกษุนี้ว่าตัดตัณหาได้แล้วถอนสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบภวสูตรที่10จบ11ตัณหาสูตรว่าด้วยตัณหาและมานะภิกษุทั้งหลายภิกษุควรละตัณหา3ประการและควรละมานะ3ประการตัณหา3ประการอะไรบ้างคือ 1. กามตัณหาความทยานอยากในกามธาตุ 2. รูปตัณหาความทยานอยากในรูปธาตุ 3. อรูปตัณหาความทยานอยากในอรูปธาตุนี้คือตัณหา3ประการที่ภิกษุควรละมานะ3ประการอะไรบ้างคือ 1. มานะความถือตัวว่าเสมอเขา 2. โอมานะความถือตัวว่าด้อยกว่าเขา 3. อติมานะความถือตัวว่าดีกว่าเขานี้คือมานะ3ประการที่ภิกษุควรละภิกษุทั้งหลายเพราะภิกษุละตัณหา3ประการนี้ได้และละมานะ3ประการนี้ได้เราจึงเรียกภิกษุนี้ว่าตัดตัณหาได้แล้วถอนสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบตัณหาสูตรที่11จบอานิสงสวรรคที่10จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปาตุภาวสูตร 2. อานิสงสสูตร3. อนิจจสูตร 4. ทุกขสูตร 5. อนัตตสูตร 6. นิพพานสูตร 7. อนัวัฏฐิตสูตร 8. อุคิตาสิกะสูตร 9. อาตัมมยสูตร 10. ภาวะสูตร 11. ตัณหาสูตรทุติยปัณณาสจบ 11ติกวรรคหมวดว่าด้วยธรรมหมวดละ3 1ราคะสูตรว่าด้วยราคะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทำ3ประการนี้ทำ3ประการอะไรบ้างคือ 1ราคะความกำหนัด 2โทสะความคิดประทุษร้าย 3โมหะความหลงภิกษุทั้งหลายทำ3ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญทำ3ประการเพื่อละทำ3ประการนี้ทำ3ประการอะไรบ้างคือ 1ภิกษุควรเจริญอสุภะเพื่อละราคะ 2. ภิกษุควรเจริญเมตตาเพื่อละโทสะ 3. ภิกษุควรเจริญปัญญาเพื่อละโมหะภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญธรรม3ประการนี้เพื่อละธรรม3ประการนี้แลราคะสูตรที่1จบ 2. ทุจริตสูตรว่าด้วยทุจริตภิกษุทั้งหลายทำ3ประการนี้ทำ3ประการอะไรบ้างคือ 1. กายทุจริตความประพฤติชั่วด้วยกาย 2. วจีทุจริตความประพฤติชั่วด้วยวาจา 3. มโนทุจริตความประพฤติชั่วด้วยใจภิกษุทั้งหลายทำ3ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญธรรม3ประการเพื่อละธรรม3ประการนี้ธรรม3ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุควรเจริญกายสุจริตความประพฤติชอบด้วยกายเพื่อละกายทุจริต 2. ภิกษุควรเจริญวจีสุจริตความประพฤติชอบด้วยวาจาเพื่อละวจีทุจริต 3. ภิกษุควรเจริญมโนสุจริตความประพฤติชอบด้วยใจเพื่อละมโนทุจริตภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญธรรม3ประการนี้เพื่อละธรรม3ประการนี้แลทุจริตสูตรที่2จบ3วิตกสูตรว่าด้วยวิตกภิกษุทั้งหลายธรรม3ประการนี้ธรรม3ประการอะไรบ้างคือ 1. กามวิตกความตรึกในทางกาม2. พยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาท 3. วิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียนภิกษุทั้งหลายทำ3ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญธรรม3ประการเพื่อละธรรม3ประการนี้ทำ3ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุควรเจริญเนกขัมมะวิตกความตรึกปลอดจากกามเพื่อละกามวิตก 2. ภิกษุควรเจริญอภยาบาทวิตกความตรึกปลอดจากพยาบาทเพื่อละพยาบาทวิตก 3. ภิกษุควรเจริญอวิหิงสาวิตกความตรึกปลอดจากการเบียดเบียนเพื่อละวิหิงสาวิตกภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญธรรม3ประการนี้เพื่อละธรรม3ประการนี้แลวิตกสูตรที่3จบ4. สัญญาสูตรว่าด้วยสัญญาภิกษุทั้งหลายทำ3ประการนี้ทำ3ประการอะไรบ้างคือ 1. กามสัญญาความกำหนดหมายในทางกาม 2. พยาปาทสัญญาความกำหนดหมายในทางพยาบาท 3. วิหิงสาสัญญาความกำหนดหมายในทางเบียดเบียนภิกษุทั้งหลายทำ3ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญธรรม3ประการเพื่อละธรรม3ประการนี้ทำ3ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุควรเจริญเนกขัมมะสัญญาความกำหนดหมายปลอดจากกามเพื่อละกามสัญญา 2. ภิกษุควรเจริญอภยาปาทสัญญาความกำหนดหมายปลอดจากพยาบาทเพื่อละพยาปาทสัญญา 3. ภิกษุควรเจริญอวิหิงสาสัญญาความกำหนดหมายปลอดจากการเบียดเบียนเพื่อละวิหิงสาสัญญาภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญธรรม3ประการนี้เพื่อละธรรม3ประการนี้แลสัญญาสูตรที่4จบ ตุสูตรว่าด้วยธาตุภิกษุทั้งหลายธรรมสามประการนี้ธรรมสามประการอะไรบ้างคือ1กามธาตุธาตุคือกาม2พยาปาทธาตุธาตุคือพยาบาท3วิหิงสาธาตุธาตุคือความเบียดเบียนภิกษุทั้งหลายธรรมสามประการนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญธรรมสามประการเพื่อละธรรมสามประการนี้ธรรมสามประการอะไรบ้างคือ1ภิกษุควรเจริญเนกขัมมธาตุธาตุคือความปลอดจากกามเพื่อละกามธาตุ2ภิกษุควรเจริญอพยาปาทธาตุธาตุคือความปลอดจากพยาบาทเพื่อละพยาปาทธาตุ3ภิกษุควรเจริญอวิหิงสาธาตุธาตุคือความปลอดจากการเบียดเบียนเพื่อละวิหิงสาธาตุภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญธรรมสามประการนี้เพื่อละธรรมสามประการนี้แลธาตุสูตรที่5จบ6อาสาทสูตรว่าด้วยอาสาททิฏฐิภิกษุทั้งหลายธรรมสามประการนี้ธรรมสามประการอะไรบ้างคือ1อาสาททิฏฐิ2อัตตานุทิฏฐิ3มิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายธรรมสามประการนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญธรรมสามประการเพื่อละธรรมสามประการนี้ธรรมสามประการอะไรบ้างคือ1ภิกษุควรเจริญอนิจจสัญญาความกำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขารเพื่อละอาสาททิฏฐิ2ภิกษุควรเจริญอนัตตสัญญาความกำหนดหมายรู้ความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งปวงเพื่อละอัตตานุทิฏฐิ3ภิกษุควรเจริญสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเพื่อละมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญธรรมสามประการนี้เพื่อละธรรมสามประการนี้แลอัสสาทสูตรที่6จบ7อรติสูตรว่าด้วยอรติภิกษุทั้งหลายธรรมสามประการนี้ธรรมสามประการอะไรบ้างคือ1อรติความไม่ยินดี2วิหิงสาความเบียดเบียน3อธรรมจริยาการประพฤติอธรรมภิกษุทั้งหลายธรรมสามประการนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญธรรมสามประการเพื่อละธรรมสามประการนี้ธรรมสามประการอะไรบ้างคือ1ภิกษุควรเจริญมุทิตาความยินดีเพื่อละอรติ2ภิกษุควรเจริญอวิหิงสาความไม่เบียดเบียนเพื่อละวิหิงสา3ภิกษุควรเจริญธรรมจริยาความประพฤติธรรมเพื่อละอธรรมจริยาภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญธรรมสามประการนี้เพื่อละธรรมสามประการนี้แลอรติสูตรที่7จบ8สันตุทิตาสูตรว่าด้วยสันตุทิตาภิกษุทั้งหลายธรรมสามประการนี้ธรรมสามประการอะไรบ้างคือ1. อาสันตุทิตาความไม่สันโดษ 2. อาสัมปชัญญะความไม่มีสัมปชัญญะ 3. มหิชตาความปรารถนามากภิกษุทั้งหลายธรรมสามประการนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญธรรมสามประการเพื่อละธรรมสามประการนี้ธรรมสามประการอะไรบ้างคือ1ภิกษุควรเจริญสันตุทิตาความสันโดษเพื่อละอสันตุทิตา 2. ภิกษุควรเจริญสัมปชัญญะความมีสัมปชัญญะเพื่อละอสัมปชัญญะ 3. ภิกษุควรเจริญอปิชตาความปรารถนาน้อยเพื่อละมหิชตาภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญธรรมสามประการนี้เพื่อละธรรมสามประการนี้แลสันตุทิตาสูตรที่8จบ9 ทวจัสตาสูตรว่าด้วยความเป็นผู้ว่ายากภิกษุทั้งหลายทำสามประการนี้ทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ว่ายาก 2. ความเป็นผู้มีปาปมิตรมิชั่ว 3. ความฟุ้งซ่านแห่งจิตภิกษุทั้งหลายทำสามประการนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญธรรมสามประการเพื่อละธรรมสามประการนี้ธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุควรเจริญความเป็นผู้ว่าง่ายเพื่อละความเป็นผู้ว่ายาก 2. ภิกษุควรเจริญความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรมิตรดีเพื่อละความเป็นผู้มีปาปมิตร 3. ภิกษุควรเจริญอานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อละความฟุ้งซ่านแห่งจิตภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญธรรมสามประการนี้เพื่อละธรรมสามประการนี้แลโทวจัสตาสูตรที่9จบ10อุทัจจสูตรว่าด้วยอุทัจจะภิกษุทั้งหลายธรรมสามประการนี้ธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. อุทัจจะความฟุ้งซ่าน 2. อสังวระความไม่สำรวม 3. ปมาทะความประมาทภิกษุทั้งหลายทำสามประการนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญธรรมสามประการเพื่อละธรรมสามประการทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุควรเจริญสมถะความสงบแห่งจิตเพื่อละอุทธัจจะ 2. ภิกษุควรเจริญสังวรความสำรวมเพื่อละอสังวระ 3. ภิกษุควรเจริญอัปมาทะความไม่ประมาทเพื่อละปมาทะภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญธรรมสามประการนี้เพื่อละธรรมสามประการนี้แลอุทัจจสูตรที่10จบติกวรรคที่11จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ราคะสูตร2. ทุจริตสูตร 3. วิตกสูตร 4. สัญญาสูตร 5. ธาตุสูตร 6. อาสาทสูตร 7. อรติสูตร 8. สันตุทิตาสูตร 9. โทวจัสตาสูตร 10. อุทัจจสูตร 12. สามัญวรรคหมวดว่าด้วยธรรมทั่วไป 1. กายานุปัสสีสูตรว่าด้วยผู้ควรเจริญกายานุปัสสนาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละธรรม6ประการไม่ได้ก็ไม่อาจพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ธรรม6ประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ชอบการงาน 2. ความเป็นผู้ชอบการพูดคุย 3. ความเป็นผู้ชอบการนอนหลับ4. ความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ 5. ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 6. ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละธรรม6ประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรม6ประการได้แล้วจึงอาจพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ธรรม6ประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ชอบการงาน 2. ความเป็นผู้ชอบการพูดคุย 3. ความเป็นผู้ชอบการนอนหลับ 4. ความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ 5. ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 6. ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรม6ประการนี้แลได้แล้วจึงอาจพิจารณาเห็นกายในกายอยู่กายานุปัสสีสูตรที่1จบ2ธรรมานุปัสสีสูตรว่าด้วยผู้ควรเจริญธรรมานุปัสสนาภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละธรรม6ประการไม่ได้ก็ไม่อาจพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายในอยู่ละถึงพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายนอกอยู่ พิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นทั้งภายในและภายนอกอยู่ละถึงภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละธรรม6ประการไม่ได้ก็ไม่อาจพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ละถึงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอันเป็นภายในอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอันเป็นภายนอกอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอันเป็นทั้งภายในและภายนอกอยู่ละถึงภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละธรรม6ประการไม่ได้ก็ไม่อาจพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ละถึงพิจารณาเห็นจิตในจิตอันเป็นภายในอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอันเป็นภายนอกอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอันเป็นทั้งภายในและภายนอกอยู่ละถึงภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละธรรม6ประการไม่ได้ก็ไม่อาจพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ละถึงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอันเป็นภายในอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอันเป็นภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอันเป็นทั้งภายในและภายนอกอยู่ละถึงธรรม6ประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ชอบการงาน 2. ความเป็นผู้ชอบการพูดคุย 3. ความเป็นผู้ชอบการนอนหลับ 4. ความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ 5. ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 6. ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละธรรม6ประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอันเป็นทั้งภายในและภายนอกอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรม6ประการได้แล้วจึงอาจพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอันเป็นทั้งภายในและภายนอกอยู่ธรรม6ประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ชอบการงานละถึง 6. ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรม6ประการนี้แลได้แล้วจึงอาจพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอันเป็นทั้งภายในและภายนอกอยู่ธรรมานุปัสสีสูตรที่2จบสามตปุสสะสูตรว่าด้วยตปุสสะคหบดีภิกษุทั้งหลายตปุสสะคหบดีประกอบด้วยธรรม6ประการเป็นผู้เชื่อมั่นในตถาคตเห็นอมตะธรรมทำให้แจ้งอมตะธรรมอยู่ธรรม6ประการอะไรบ้างคือ 1. ความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพุทธเจ้า 2. ความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในธรรม 3. ความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในสงฆ์ 4. อริยศีล 5. อริยญาณ 6. อริยวิมุตติภิกษุทั้งหลายตปุสสะคหบดีประกอบด้วยธรรม6ประการนี้แลเป็นผู้เชื่อมั่นในตถาคตเห็นอมตะธรรมทำให้แจ้งอมตะธรรมอยู่ตปุสสะสูตรที่3จบ4ถึง23พันลิกาธิสูตรว่าด้วยพันลิกะคหบดีเป็นต้นภิกษุทั้งหลายพันลิกะคหบดีประกอบด้วยธรรม6ประการละถึงสุทัตตะอนาถบิณิกะคหบดีจิตตะคหบดีชาวเมืองมัจฉิกาสันหัตถกะคหบดีชาวเมืองอาลวีเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะอุคคะคหบดีชาวเมืองเวสาลีอุคตะคหบดีสุระอัมพัทธคหบดีหมอชีวโกมารพัฒนกุลละปิตาคหบดีตวกันนิกะคหบดีปูรณะคหบดีอิสิทัตตะคหบดีสันธานะคหบดีวิชัยคหบดีวิชยะมหิตะคหบดีเมนทกะคหบดีวาเสถะอุบาสกอริฏฐอุบาสกสาทัตตะอุบาสกประกอบด้วยธรรม6ประการ

จบบริบูรณ์